राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2056 8 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9 बजे सूरत राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण औरं एक गुपत मत सबई कहूं कर जोर। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। ये शंकर का भजन क्या है और इसको गुप्त क्यों कहा है और शंकर के भजन के बिना क्या हम भगवान की भक्ति नहीं पा सकते, ये बात है क्या है? देखो बात एक मार्मिक बात है। आपस में खटपट होती है वो बढ़िया नहीं है। आपके घरों में भी खटपट हो, आपस में मतभेद हो, खटपट हो, वो चीज बहुत खराब है। तो शैवों के वैष्णवों के आपस में खटपट थे, उसको दूर किया गोस्वामी जी महाराज ने। शंकर भगवान और विष्णु भगवान, शंकर भगवान और रामचंद्र जी महाराज, इनको एक बताया और एक एक की उपासना बताई। सेवक स्वामी सखा प्रीति, सेवक और स्वामी सखा, सीएपी के राम जी महाराज के शंकर सेवक है, स्वामी है और मित्र है, तीनों है। जब लंका पर विजय की करने की इच्छा हुई तो भगवान शंकर का पूजन किया पहले कि हमारे इष्ट देव शंकर है। और शंकर हनुमान जी का रूप धारण करके राम जी की सेवा करी, तो सेवक भी शंकर है, स्वामी भी शंकर है और सखा भी शंकर है, मित्रता भी शंकर साथ में। ये मतलब है कि आपस में शैव और वैष्णव जो आपस में मतभेद रख करके खटपट करते थे, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपके घरों में भी आपस में खटपट नहीं होनी चाहिए, बड़े प्रेम से रहो, आदर से रहो। इस मेल को मिटाने के लिए, दोनों को एक बनाने के लिए एक गोस्वामी जी महाराज का उद्देश्य है और इससे बहुत फायदा हुआ है। ये रामायण से बहुत लाभ हुआ है, खटपट मिली आपस की। तो भगवान शंकर यही कहते हैं, राम जी भी यही कहते हैं। राम जी कहते हैं कि शंकर के भजन बिना काम नहीं बनेगा। शंकर भगवान का दास और मेरे पैर रखे, मेरा दास और सबसे पैर रखे, उसको कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। कैसे होगी? एक ही है दोनों, उभयो प्रकृति का प्रत्यय भेदे भिन्नवत भाति, प्रत्यय भेदे भिन्नवत भाति, कलयति कश्चन मूढ़ हरिहर भेदम वेदा शास्त्र। हरि हर का भेद हरि, हरि भगवान विष्णु और हर घर में शंकर प्रकृति से देगा तो प्रकृति एक है ये हरण्य धातु से बनता है वो प्रकृति स्वेगा प्रत्यय भेदन भिन्नवादी प्रत्यय भेद हो गया हरि हो गया हर हो गया तो ये बिना शास्त्र के हरिहर भेदम कवेत कूढ़ हरिहर भेदम बिना शास्त्र दूसरा अर्थ होता है वो प्रकृति स्वेगा दोनों की प्रकृति एक है मानो दोनों का स्वभाव एक है भजन करने वाले की अभीष्ट पूर्ति करते हैं दोनों का स्वभाव एक है और प्रत्येक भेद निश्चय अपना अपना अलग अलग होता है किसी का भगवान शंकर इष्ट है किसी भगवान विष्णु इष्ट है पर भेद है ये तो कलेटी का सदमूड है कोई एक मूड भेद करता है हरि है तो हरि हर भेदम बिना शास्त्र ये विनाशाय अस्त्र है बिना शास्त्र विनाश अस्त्र है अपना नाश करने का अस्त्र है हरिहर भेद है जो कलेरी का सिंह हरिहर भेदम बिना शास्त्र बिना शास्त्र बिना शाय अस्त्र बिना शास्त्र नाश करने का अस्त्र है तो इनमें भेद पैदा करना अच्छा नहीं है ऐसे ही ग्रस्तों में जहां तक बोधे आप उपासना अलग अलग करो कोई अर्थ नहीं है परंतु आपस में भेद नहीं होना चाहिए प्यार नहीं होना चाहिए प्रेम होना चाहिए प्रेम शंकर का भजन करे तो भगवान विष्णु में प्रेम होना चाहिए शंकर विष्णु की भक्ति करे तो शंकर में प्रेम होना चाहिए शंकर के दिन हमें श्रावण में से सोमवार आवे तो उस दिन भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए भगत भगत पूजन करना चाहिए तब आपस में प्रेम रहता है प्रेम बढ़ता है अरे आपस में भेद करने से बैर बढ़ता है वो बैर मामूली नहीं होता है बहुत नाश करने वाला है इस वास्ते दोनों का भेद कोई करता है वो विनाशाय अस्त्रम विनाश अस्त्रम विनाश करने के लिए अस्त्र है विनाश अस्त्रम इस वास्ते दोनों का भेद नहीं होना चाहिए दोनों भेद नहीं है भगवान शंकर का भक्त हो तो विष्णु भगवान का भक्त होना चाहिए विष्णु भगवान भक्त हो शंकर का भक्त होना चाहिए कालभूषण जी ने अपनी बात बताई है पहले जन्म की बात बताई है उस जन्म में रहते थे ये सब कुछ बताया है तो इन्हों के आपस में प्रेम है तो ये तात्पर्य इसका है किसी चीज का आपस में मत भेद मत करो आपस में उपासना करो आपस में ध्यान करो श्रम करो परंतु आपस में खटपट मत करो विनाश न हो जाए इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि आपने घर का विनाश करने वाला है फिर खटपट है वो तो वो खटपट मिलाओ आपका बड़ा कल्याण होगा प्रेम सब किए बिना सब भगवान है वासुदेव सर्वमिति कैसे देखूंगा सब संसार वासुदेव भगवान है साक्षात परमात्मा है इस वास्ते बैर उठाना चाहिए ये बैर बड़ी खराब चीज है इस वास्ते भाई भाई में हो जावे बहन भाई में हो जावे सासु बहू में हो जावे जिना जिसाई में हो जावे भुजाई में नंद में अपज हो जावे ये खटवर नहीं होनी चाहिए बड़ा प्रेम रहे आनंद प्रेम से ननद है कोई सदा घर में थोड़ी रहती है ननद घर पर आती है चली जाती है उसे प्रेम करना चाहिए माताओं को भी चाहिए कि आपस में प्रेम रखे बहनों को भी चाहिए प्रेम रखे आपस में स्नेह चाहिए मैंने ऐसे घर देखे हैं जिस घर पर आती है बाया अपने सासरे से तो बोली माँ है ऐसे ताई है बड़ी माँ है और आपस में बड़ा प्रेम न्यारा न्यारा बुरा है पर बेटी गाड़े मुझे बरबर है एक गोलपुर रहते थे एक लखनऊ में रहते हैं भाई भाई पर बेटी आवे तो बेटी वैसे ही तो अपने बाप की बेटी है ऐसे अपने बड़े बाप की बेटी वैसे ही बेटी है ऐसा प्रेम रहे हमने आपस में इस प्रेम से बड़ी आनंद होता है तो ये प्रेम रखने की बात है खास तो आपके घरों में भी आपस में स्नेह चाहिए। पहला रहे हो तो प्रेम से, अगर आपस में मतभेद हो जाए तो अलग अलग हो जाओ। अलग अलग होना भी प्रेम के लिए, अलग अलग तो प्रेम रखना है, अभ्यर देखना है। आपस में फिर साथ रहते तो खटपट होती है, मतभेद होता है, आप उस व्यापार में सहमति मिलती नहीं तो अलग हो जाओ। मैंने अलग हो प्रेम के लिए, साथ में रहो प्रेम के लिए। आपस का प्रेम है ये परमात्मा को प्राप्त करा दे। मिल करके सब खरीदने करे तो गाड़ी बंद हो जाए, रेल बंद हो जाए। आपस में प्रेम है तो घर में दिखता है नजर कितना धन है इनके पास में, और अलग हो गया तो पोल निकल जाए। इस वास्ते आप घरों में वेश हो चाहे और कोई जाति का हो, ब्राह्मण हो, वाल हो, महेश भी हो, कोई भी हो, बकरीवाल हो, आपस में प्रेम है वो बढ़िया चीज है। आपस में दो भेद होना ये बहुत खराब चीज है। गांव में भी दो मत होना चाहिए, दो विभाग नहीं होना चाहिए, एक विभाग रहे। एक ये एक में तात्पर्य गोशाल जी बना देगा, जो शैव और वैष्णव दोनों एक हो जाए। नहीं तो शिव जी की पूजा करने वाले विष्णु भगवान नहीं जा जाते, विष्णु भगवान की पूजा करने वाले शिव जी भगवान नहीं जाते। शिव जी का दर्शन करने में भी पाप मानते हैं, दोष मानते हैं। और एक बात और भी है, एक छिपी हुई बात है। वैष्णव लोग जो तिलक कर रहे हैं और त्रिवेणी ऊपर है, ऊपर का तो ऊपर दोनों तरफ चरण भगवान के चरणों का चिन्ह है, और बीच में लाल चिन्ह होता है वो श्री जी का चिन्ह है। तो ये तिलक दिया हुआ शंकर भगवान में जाते नहीं, फिर शंकर को नमस्कार कैसे करें? ये श्री जी का चिन्ह है। भीतर में जो लाल है ये लक्ष्मी का चिन्ह है, लक्ष्मी चिन्ह है। उस नंगा भगवान शंकर है नंगे, तो उनके सामने जाना अच्छा नहीं है। इस वास्ते वैष्णव लोग शंकर के चावल नहीं जाते जब तिलक किया हुआ होता है तो। परंतु इसका तात्पर्य खटपट नहीं होनी चाहिए। इस वास्ते गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर का भगत और मेरा दास हो, या शंकर का भगत और मेरे विरोध करे, मेरा दास और शंकर विरोध करे, ते नरक करे नरक मां घोर नरक मां वास, नरक मां भी वास होगा। किसी से भी बैर रखना है ये नरकों का दर है। आपस में आप लोगों में भी आपस में स्नेह होना चाहिए। अग्रवाल है माहेश्वरी है उनका स्नेह होना चाहिए, और महेश्वर में आपस में स्नेह होना चाहिए, अग्रवाल आपस में स्नेह होना चाहिए, और स्वाल महेश्वर होंगे अलग अलग में जैन है ये सनातनी है, परंतु आपस में प्रेम होना चाहिए। अभी हमने चातुर्मास किया था नौका में, तो ओस वाला आए सब प्रेम से, उन्हें एक खमन खामना होता, खमन खामना एक दिन खमन खामना मतलब क्षमा कर देना, क्षमा मांगना और क्षमा कर देना, उसको खमत खामना कहते हैं। तो आए थे आपस में खटपटा, वो खटपट मिट गई। मैंने उनको बात सुनाई कि कितनी बढ़िया चीज है आपस में आकर बारे में हमें एक दिन क्षमा क्षमा करते हैं, तो क्षमा मांगना और क्षमा कर देना। आपके हमारे खटपट हो गई तो आप सब क्षमा मांगे आप क्षमा कर दो, हम क्षमा मांगे आप क्षमा कर दो, आप क्षमा मांगे हम क्षमा कर दे। तो आपस में होश वाला बैल मिट गया, बात सुने सत्संग किया बैल मिट गया, बड़े राजी हुए, बड़े प्रसन्न हुए। और महेश्वरी आते थे ऐसे ही ओस वालों का वहां महीने पैसे होता है, उत्सव 12 महीनों में एक बार उत्सव होता है, उस उत्सव में बहुत इकट्ठे होते हैं ओस वाल, और वो उससे समासद निश्चय होता है श्री जी महाराज पूजी मुझे नमस्कार होगा। तो ऐसे मेला किया, उस मेले में महेश्वरों ने खूब सेवा करी और जैनों की, तो जैन सब राजी हुआ। अपने सत्संग में जैन भी खूब आते थे, महेश्वरी भी आते थे। तो आपस में प्रेम रखना चाहिए, इस अपना है इज्जत को। कोई बात नहीं, कोई ईश्वर को माने, कोई ब्रह्मा जी को माने, शंकर को माने, कोई विष्णु भगवान माने, कोई शक्ति को माने, कोई गणेश जी को माने, कोई सूर्य को माने, पांच देव है हमारे मत में, पांच देव है। शिव जी, शक्ति, गणेश, देव तो एक घर है, एक घर का ही है। कहीं शिव जी को मानते हैं, कहीं शक्ति को मानते हैं, कहीं गणेश जी को मानते हैं, और कहीं सूर्य को मानते हैं, कहीं विष्णु भगवान मानते हैं। ये पांच देव है, पांच ईश्वर कोटि देवता है। जैसे मंदिर कोई बनाएगा शास्त्र की रीति से, तो पांच देवों का मंदिर होगा, उसमें मुख्य देवता हो वो होता बीच में, या चारों देवता चारों कोणों पर चार मंदिर होंगे, तो वैष्णव हो तो विष्णु मंदिर बीच में होगा, शिवों का शिव मंदिर मित्र दिन होगा, गणपतों का गणेश शिव मंदिर बीच में होगा, सौर राम सौर समुदाय बीच में सूर्य का मंदिर होगा, चारों मंदिर होंगे। इस तरह से आपस में मंदिर बनना चाहिए, पांच ही देवता होगा, पांच ही देवता पूजन होता है, सब में एक होते हैं, तो देवता पांच है, पांच ईश्वर देवता है। जहाँ भगवान शंकर है वहां शंकर तो ईश्वर है और दूसरे देवता है, ऐसी शक्ति है तो ईश्वरी सबसे श्रेष्ठ तो शक्ति है और शक्ति के चार देवता है, ऐसे ही गणपति है ये साक्षात ईश्वर है, ऐसे शंकर ईश्वर है, ऐसे विष्णु ईश्वर है, ऐसे सूर्य ईश्वर है और दूसरे से देवता है, ऐसे होकर ये पांच देवता है। तो पांच देवता मंदिर भी ऐसे बनना चाहिए, आपस में स्नेह होना चाहिए, आपके ईश्वर भी एक होंगे, इस देवों में आपसे पूजा करोगे तो आपके आपस में प्रेम बढ़ेगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा, वो बड़ी बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, आनंद चीज है। प्रेम में सब एक हो जाए, एक हो जाए से आपस प्रेम रहेगा, ओसवार और महेश्वरों का भी भेद नहीं होना चाहिए, उपासना भेद हो अपनी कोई भाई प्रसाद ला नहीं करो करो, पर आपस में स्नेह होना चाहिए, खटपट देनी चाहिए, खटपट बड़ी खराब चीज है। भाइयों भाइयों में भी, बहनों भाइयों में भी, ननद भुजाई में भी, सास बहू में भी आपस में प्रेम चाहिए। आप सदाई प्रेम रखो, प्रेम का ही बर्ताव करो, ये उद्देश्य है गोस्वामी जी महाराज का। जो वैष्णव और शैव इनके दो भेद न हो जाए, इस वास्ते इन्हें कह रहा है। ये आध्यात्म उन्नति होगी, और भेद होगा तो वासुदेव सर्व दृष्टि आपकी हो नहीं सकेगी, कैसे करोगे? जब मन में भेद होगा तो वासुदेव भगवत कैसे मानोगे? मान सकते नहीं तो बड़ा भाई अनंत हो जाएगा। इस वास्ते शंकर के भक्त हो गई, शंकर के भक्त होते जो राम जी के भक्त हो, राम जी के भक्त होते वे ही है जो शंकर के भक्त हो। रामायण में कथा सुनी है, पहले शिव जी की बात सुनाई, शिव जी सुना करके मैं तुम्हारी परीक्षा करी, तुम शिव जी के प्रेमी हो, विष्णु भगत भक्त हो। इस तरह से आपस में दोनों की एकता होनी चाहिए। ऐसे आप लोगों से करा है, आप लोगों वैष्णव और शैव ये नहीं होना चाहिए। आप में भी जैन और सनातन सिद्धांत अलग अलग है, परंतु सनातनियों के साथ में जैनों का, जैनों के साथ में सनातनियों का आपसे प्रेम होना चाहिए। लोक है, लोक है में ये बड़ी भारी चीज हुई है। सब भाई बहन एक एक मिलकर एक एक से प्रार्थना करते हैं, मां भीतर में खटपट करते हैं, अब खटपट नहीं होना चाहिए। सिद्धांत एक है, सिद्धांत सदा एक न एक सोना चाहिए, एक एक से प्रेम करना चाहिए, एक से स्नेह करना चाहिए, एक एक की सेवा करनी चाहिए, तभी सब प्रेम होगा, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। नहीं तो वासुदेव सर्वविधि सब महात्मा सुदुर्लभ, गीता ने कहा कि वो महात्मा दुर्लभ है जिसकी दृष्टि में सब कुछ भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है। अंग्रेजों के मत में, ईसाइयों के मत में, इनमें भी ईश्वरी एकता है, परंतु जैसी हिंदुओं में है ऐसी नहीं है। अंग्रेजों में भाई भाई का सिद्धांत, एक एक भाई है, एक भाई भाई भाइयों में खटपट होती है, मतलब ये ईश्वर है सबकी दृष्टि में, उन्हें खटपट नहीं होती, अपने ईश्वर देव के साथ खटपट किसी नहीं होती। अपने सबको यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वज मई पश्यति जो सबसे भगवान को देखता है, भगवान में ही सबको देखता है, सबको भगवान में देखता है, वही भगवान का भक्त है। तो इसमें साक्षात इसने माना सबको, और ऐसा ही होगा भाई बड़ा, ऊंचे से ऊंचा दाता है भाई बड़ा, भाई है बरोबर भाई है, भाई का मत पैर होता है मन में, इस देव में और इस देव का पूजन करने वाले में आपसे बैर नहीं होता, इससे बैर होगा किसी किसी से होता बताओ, किससे होगा। तो हमारे सेव सिद्धांत जो है सनातन सिद्धांत सब में ईश्वर बुद्धि है, यो वाम परिषद सर्वत्र वासुदेव सर्वमिति सर्व महात्मा दुर्लभ, सब भगवान है भगवान है भगवान है, हमारे प्रभु है हमारे प्रभु, हम कैसे बैर करूं। भगवान जी कहते हैं मैं घट घट हूँ बैर हूँ, घट घट में मैं हूँ, सबके भट में मैं हूँ, सर्वस्य च अहम् सन्निविष्टः, सबके हृदय में मैं हूँ, जो ईश्वर परमात्मा है वो सबके हृदय में है, तो सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, क्या भगवान से बैर करेगा। तो ये सिद्धांत सबसे ऊंचा है, ये सिद्धांत जैसा सनातन धर्म में है ऐसा और जगह मिलेगा नहीं आपको, ऐसे प्रेम से पाप मत करो, आपस में अलग अलग रहे परंतु आपस में प्रेम हो, खटपट ना हो, लड़ाई झगड़ा आपस में बिल्कुल ना हो, बड़े प्रेम से रहो, आनंद से अलग अलग रहो, साथ में रहो, पांच सात भाई सब साथ में रहकर काम करो तो भी बड़ा अच्छा है, और अलग अलग हो तो अलग अलग रहो, कोई हल नहीं, जितने भाई उतने घर है हर जगह है, सात भाई बहन साथ साथ घर हो सात घर हो जाए, परंतु आपस में प्रेम चाहिए, आपस में स्नेह चाहिए, एकता चाहिए। आज राज्य की नीति भी उतनी बढ़िया नहीं है जितनी पहले हमारी शास्त्रों की नीति आती है, सबके साथ प्रेम, सबका उद्धार करो, सबका हिंदन करो, सबका कल्याण करो, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो। मैं परिवार देखा है बीकानेर में, आपस में जिनके खटपट है, पर ब्याह उसावा हो जाए अथवा कोई मर जाए तो खटपट नहीं देती, वे बहुत ज्यादा काम करते हैं, काम करेंगे, वे निमंत्रण नहीं दें तो भी काम करेंगे, भोजन अपने घर ना करेंगे तो उनको शर्म आती है, काम तो हमारे यहाँ करो, भोजन यहाँ करोगे, फिर आपस में प्रेम हो जाता है, परंतु वे ब्याह वाले बुलाते नहीं, बिना बुलाए काम करते हैं, तब फिर निमंत्रण देते हैं कि हमारे यहाँ भोजन करो, भोजन तब करते हैं जब वे कहते हैं तुम काम करेंगे धंधा करेंगे भोजन करें, भोजन अपने घरदार करेंगे, इस तरह से आपस में प्रेम का बर्ताव करते हैं, तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी सुधरने बात है। शेर जी के पिताजी थे सैदराज जी के खूबचंद जी, आपस में खटपट हो जाते हैं तो तेरे बोलना नहीं चाहिए, फिर जन्म भर बोलते नहीं जन्म भर, और काम करता उन्हें ब्याह सवा हो तो शकर भरा और बनाना उन्हें बहुत बड़ा, तो सब खटके पल पर प्रेम करते। शेठ जी के साथ मैं बैर रखने वाली एक माई कई तरह काल रखाऊ तो मैं शांति मिले, ऐसे बैर रखने वाली, मेरे ब्याह हुआ उसमें घर में कोई मरना हो गया तो शेठ जी अपना मित्र था हनुमान प्रसाद जी, हनुमान दास जी एक थे गोविंद का, ये हनुमान प्रसाद जी पोदार थे वो दास गोविंद का, चलो भाई वो बरात लाओ गाड़ी पर बरात जी आया है तो तुमको लावे अपने चलो साथ में, तो वे कह रहे थे हनुमान दास जी रही मैंने बात, वे चले जाओ तो खूब घाम तप रहा था, मतलब छाया होगी छाए में लाया उन्होंने सबको सबको उतारा ठीक तरह से, सबके साथ प्रेम किया, आपस में खटपट मिट गई प्रेम हो गया। तो बैर रहे उनका भी काम कर देना, उनकी भी सेवा कर देना, वे कहे तो भोजन करना मैंने भोजन नहीं करेगा, वे कहे बिना भोजन नहीं करेंगे काम करेंगे, बिना बुलाए ज्यादा काम करेंगे, ब्याह हो तो कोई मरना हो जा तो उसमें प्रेम करना काम बात करना, इस तरह से प्रेम किया सेठ जी ने, चलो सब काम करोगे, मैं बहुत तेज ही हुआ थारो कले तो खाऊंगा कर ले जो कहूंगे सब तुम कुछ भी कह दे कैसे ही कर दो तुम्हारे घर काम होगा काम हम करेंगे उत्साह से करेंगे काम तो बैर रखने वालों के साथ काम धंधा किया महाकुरा में ये रहते थे विष्णुपुर में कहीं एक बात मेरे को याद नहीं थी शायद उसमें एक भाई की स्त्री मर गई तो ऊपर से तो नहीं रोता भाई दुख बहुत हुआ तो हनुमान बख्शी ने कहा तू सेठ जी को एक तार दे दे भाई तू बुला ले मैं कैसे बुलाऊं मेरे बुले से नहीं आएंगे तुम्हारे बुले से आएंगे तो उसने तार दिया कि आप आओ का वो नहीं बता सकता वो कहो कि वो ऐसा स्त्री मर गई दुख हुआ लोगों में प्रकट कर सकते नहीं हनुमान दास जी साहब ने कहा कि क्या करूं मेरे को स्त्री बहुत याद आती है और मेरे सिद्ध नहीं लगता एक स्त्री मिटे तो मिटा क्यों वो नहीं मिटा हुआ जैदो मिटा देसी मैं तो था हनुमान दास जी कहता जैदो जयदयाल जी वो जैदा जैदो मिटा दी है जैदा जी ला देंगे मेरी स्त्री को जिला देंगे स्त्री को नहीं तुम्हारा दुख मिटा देगा तो तू उतार दे तो उसे तार दिया पैसा तार आया कि क्या काम है बताओ जब मैं देख मैं क्यों मेरे तार आवाएंगे नहीं कह देंगे आया तार ये आया कि क्या काम है बताओ मैं आऊ तो क्या करा जब कह तू तार दे दो हमारे घर से दे तू तार कि मैं बता नहीं सकता आप आओ मुझे बताओ मैं काम बता नहीं सकता आप आओ आ गए फिर जाए बोलो कि मेरे दुख बहुत है इसलिए मर गई और लोगों को मैं क्या कहूँ औरों को कह रहे मैं शर्म आती है तुम्हारे क्यों मैंने दुख बहुत है शेर जी सबसे की बातें सुनाई शांति हो गई ये तो जैसे गंगा जी नया जैसे हुए शांति हो गई प्रेम हो गया पर आदर करने लगा वो ऐसा काम पड़ा कई बार आए आपस में खटपट गए ये तो बुला तेरे बुला से आ जाएंगे आएंगे जरूर तो इस तरह से शेर जी ने कई काम किया आपस में बैर लगे उसी खटपट मिटा दी ऐसे ही आप लोगों में भी खटपट हो तो मिटा देनी चाहिए मन नहीं खटपट है चटपट दर्शन हुए ये मन की खटपट मिटे चटपट दर्शन हुए ये बात तो है अटपटी ये बात तो है अटपटी झटपट लखन को जो मन की खटपट मिले तो चटपट दर्शन हुए ये बात तो है अटपटी झटपट लखन को जे मन की खटपट मिले तो सटपट दर्शन हो भगवान दर्शन हो इस वास्ते आपस में खटपट मिटा कर स्नेह करो प्रेम करो आपस में बैर मत रखो वे रखे तो वे रखो वैसे वह सुनाए था न गुवाहाटी की बात सुनाई थी ना सुनाई थी बहुत बात आपस में प्रेम था एक मैं तो प्रेम छोड़ दो वो रोने लगे वो कहता ये प्रेम तो साथ ही जाएगा शेर जी अरे साथे ले जाओ तो सुखी ले जाओ बैर क्यों ले जाओ साथे कोई बढ़िया चीज ले जाओ बिल्कुल साथ भी ले जाओ शेर जी क्या मेरा स्वभाव नहीं है उन्हें पीठ होगी तुम्हारे बैर गया उम्र भर में यही काम पड़ा है कि पीठ ठोकनेगा कि तुम्हारा बैर गया वही सोचो बात अकेले ही रह गया तो मैं छोड़ो मैं तो प्रयत्न नहीं करते हैं छोड़ो जरूर आपस में प्रेम हो गया दोनों में इस तरह से आपस का प्रेम हो जाना है बहुत बढ़िया चीज है उत्तम चीज है आप सत्संग करते हो और मन में खटपट रखो तो सत्संग क्या किया फिर सत्संग कहा हुआ तो असत्संग हुआ पैर है असत है सत थोड़ा ही है इस वास्ते आपस का विरोध बिता दो स्नेह हो जाए प्रेम हो जाए आपस में एक एक को देखे राजी हो एक एक प्रसन्न हो जाए एक दिन खुश हो जाए सब जितने भाई है गांव में कोई भी मतभेद नहीं हो कोई भी मतभेद नहीं कहे नहीं एकता हो जाए कैसी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है वैष्णव के समाज किया सुनाना में तो दो भाव था एकता हो गई त्रिपाठ में 14 वर्षों से मारे से वो दूध रहा था मेरे को कहा कि दो धुरा है यहाँ पर, आपस में आते नहीं, 14 वर्षों से बड़े बड़े पंचों ने कर दिया संधि नहीं हुई, और कहा कि एक आदमी ने कहा, आपके सत्य में दोनों आए, दोनों पक्ष आए हुए हैं। तो मैंने ये बातें सुनाई, गुवाहाटी वाली बात सुनाई, आपस में प्रेम हो गया। एक बार मुंद्रा जी थे बूढ़े, कहां थे वो, क्या हुए, फैल गया, ऐसा किया या ऐसा किया, कि ये बात मत कहो, ये मत कहो, या हाथ पैर धूसते नहीं। पहला अवगुण किया, चिंता किया तो झजम नीचे, सड़ा तो झजम नीचे, प्रेम कर वापस में ऐसे आपस में प्रेम किया तो प्रेम हो गया। मेरे जना था जोधपुर, जोधपुर समय दिया हुआ तो पूछा जी महाराज को भेजा, आप जाओ, मैं तो तुम्हारे कारण से हमारा प्रेम बढ़ गया, और एक साथ भोज कर नहीं सकते तो भोज प्रसाद पढ़ाओ, दोनों इकट्ठे होकर के सब जगह प्रसाद बांटो, लक्ष्मीनारायण जी पूजन करो, रात रात लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में करी दीपिका, दिवाली की दिवाली, मुसलमानों के आज दिवाली क्या आते है, आज हमारे 14 वर्षों का बैर था बेटा है, समझ गया, रात दिवाली करी, तो मेरे को तुम्हारा को रहना पड़ेगा, अच्छा मैं रह जाऊंगा। फिर पंडित जी को भेजा, रात वहीं ठहरा, आपस में यू प्रेम हो जाए आप, बहुत ऊंची बात है। विरोध नहीं, अमन बहन है ही नहीं, बैर विरोध जीवन रखो, ध्यान करो, सत्संग चाहो, बैर रखो, ये दोनों बैठती नहीं बात, प्रेम से करता है आपस में स्नेह का, प्रेम जहाँ होते वहां भगवान आ जाते, भगवान आपके घर घर में पूजा, घर में कमती हो पैसा भी, पर 5-7 भाई प्रेम शु काम से है, तो लोगों को देखिए धन में कितना पैसा होगा मेरे पास में, अरे एक एक हो जाए तो बोल नहीं लग जा, प्रेम होने से बटर सीख रहे, इज्जत रहे, प्रतिष्ठा रहे, सब में सर काम रहता है, तो आपस में प्रेम रखना खटपटा नहीं हो जाए, ये उद्देश्य है महाराज गोस्वामी जी का, यार उद्देश्य सिद्ध हुआ है, इस काम से बहुत ऐसा प्रेम हुआ है। शिव शिव जी नहीं जाते हुए कारण क्या है, लक्ष्मी जी का चिन्ह है, ये नगन है शिव जी, इस वास्ते वहां जाते नहीं है, जाते तो तिलक नहीं होता तब जाते, तिलक तो भगवान का श्री जी जाते नहीं, बातें हैं बड़े प्रेम की बात है, आपस में स्नेह की बात है, एक एक सेवा की बात है, नौका में कितना ओस वाला उपकार मायूस होगा, आपस में प्रेम उत्साह से सब काम करे, सत्संग करे उत्साह से, सत्संग आते उत्साह से, प्रेम बैर मिटा करके स्नेह करके एक एक की सेवा करते, सत्संग सुना सबसे, इस तरह से आप प्रेम प्रेम न करके करो, तो सेवा के वैष्णव खटपट है वो खटपट ना रह जाए, ये उद्देश्य है। वास्तव में भगवान शंकर और शिव एक है, देखो सत्वगुण होता है सत्वगुण, वो सफेद है, और तमोगुण है वो काला है, रजोगुण है वो लाल है, तो ब्रह्मा जी का स्वरूप तो लाल है, परंतु ऋषि भगवान का श्याम है, और भगवान शंकर कर्पूर करना अवतार सफेद रूप है, तो क्या हुआ कि भगवान शंकर ध्यान करते विष्णु का, विष्णु ध्यान करते शंकर का, शंकर का काल रूप होना चाहिए, जो काल रूप हो गया भगवान विष्णु का, विष्णु भगवान का सफेद रूप होना चाहिए, शतुगुण है, शतुगुण सफेद रूप है, सफेद रूप होना चाहिए, पर तुम्हारा ध्यान किया भगवान शंकर ने तो शंकर हो गए सफेद, अरे भगवान विष्णु काले, तमोगुण का रूप है काला, सतुगुण रूप है सफेद, पर यहां देखो तो काला रूप विष्णु का है, सफेद रूप भगवान शंकर का, कैसे हो गया एक एक ध्यान से, उनका ध्यान कैसे हो गया, अरे शंकर वैष्णव शंकर है वो रखते त्रिपुण त्रिशूल है, त्रिशूल त्रिशूल का चिन्ह है, अरे धनुष का चिन्ह है भगवान शंकर के, शंकर के भक्त हो गए धनुष, और वैष्णव त्रिशूल रखो, इस बात एक एक का प्रेम रखो, एक एक से स्नेह रखो, एक एक की सेवा करो, एक एक का सुख चालो, उसका भला चाहो, खटपट मत करो। वे नहीं बोले तो उनकी मर्जी मत बोलो, अपने सेवा करना, अपने सेवा करना है। तो सत्संग करके और क्या करोगे आप? सत्संग यार आप उसमें खटपट रहो, ये सत्संग है, ये कुसंग है, सत्संग है। सत्संग उत्साह से सबके साथ स्नेह, सबके साथ प्रेम, सब जातियों का। बिना सर में ऐसे सत्संग हुआ तो उस वाले भी आए, उस वाले घर में मैं गया, मैं भी गया, सब बड़े प्रेम से किया आपस में, सब ने मिलकर किया। तो हमारे सत्संग में आते हैं मुसलमान, सरदार सर में मुसलमान के ब्याह में गया मैं, मेरे को ले गए सुजानगढ़ की बात है। सत्संग कई बार सम्मत भी नहीं जाना चाहिए, अरे नहीं क्यों जाओ, तो प्रेम से कहो हमारे चलो तो चलो, हम ब्याह में मैं तो अरे कुछ ब्याह में सब को काम नहीं भाई, फिर गाँव में हमारे घर पर आओ भाई, ब्याह में सब क्या करे बुरो लगे, मुसलमान गया भाई यार प्रेम से चाहे मुसलमान स्त्री आदि कई बार सत्संग में वही सुनने वास्ते आते। अब सबके साथ अपने स्नेह रखो, अपने बैर मत रखो, वे रखा है तुम्हारी मर्जी है। महाराज जी 13 आदमी है जिसका दारू मास छोड़ा सुजानगढ़ में, मुसलमान सुजानगढ़ में गए दारू मास छोड़ा था सत्संग करने से, तो अब प्रेम करा तब तो प्रेम है उनका, अब प्रेम नहीं रहना तो कैसे हुए, तो अपना सब स्नेह होना चाहिए। इस वास्ते भगवान शंकर ये विष्णु भगवान तुलसीदास जी महाराज ने बहुत बड़े काम किया है, बड़े बड़े काम। शिवजी कथा कही सब पहले शिवजी की, शिवजी कथा कैसे पूछे राम जी की कथा कही, शिवजी का ब्याह हरिद्वार सब पहले किया, पूछे राम जी की कथा। तो विष्णु भगवान का भगत है, उसे लक्षण यह है कि शिवजी की इष्ट शिवजी होगा, शिवजी के प्रति उदासीन नहीं होंगे, बैर तो करेंगे नहीं, उदासीन भी नहीं, प्रेम से लगा। तो इनका मुख्य उद्देश्य है प्रेम, जहां प्रेम होता है वहां सब काम ठीक होता है, वो आनंद होता है, विशेष आनंद होता है। इस वास्ते सबके साथ अपने प्रेम का बर्ताव करो, वे बैर रखे द्वेष रखे तो अपने पद करो, उनका बैर मिट जाएगा, स्नेह हो जाएगा, आपस में बड़ा प्रेम होगा। इस तरह से भाई आपस में प्रेम रखना है, एक एक से स्नेह रखना है, एक एक की सेवा करना है, एक एक को सुख पहुंचाना है, ये बहुत बढ़िया चीज है, ऊंची चीज है। अपने सेवा करो, ऐसे सास बहू का आपस में प्रेम होना चाहिए, सास बने कर भी बोलो कुछ भी करो माए थे बोले कोई बात नहीं, बड़ा है। देखो छोटा होता है उसके ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा होती है, सास है खराब हुआ स्वभाव वाली है तो लोग कहेंगे परंतु बहू नहीं कहती, ऐसे घर की बात है लोग हम करनी चाहिए, बहु ऐसे गुण गाना चाहिए और गुण नहीं गाना। अरे गाय राम गुण गण विमल भव दुर बिना प्रयास, भगवान के गुण गाने से बिना प्रयास उद्धार हो जाए, इसी तरह से आपस में अवगुण नहीं गाना। सास वो बहु को अवगुण नहीं बनाता, बहु को अवगुण सास का नहीं बताना, ये महिमा करना, आपस में स्नेह हो जाए, सास और वो भी लड़े देवान जिसने यहां पर लड़े तो क्या प्रेम हुआ। इस वास्ते बड़े स्नेह से आपस में प्रेम रखना, द्वेष रखने वाले के साथ में भी उसका भला करना, किस तरह से उसका भला हो, अपने हृदय में बिल्कुल हितैषिता चाहिए, हितैषिता इनका सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका अंतर निर्मल कैसे हो, अच्छी शास्त्र पुस्तकों पढ़ो, ऐसे पुस्तकों का प्रचार करो, आपस में स्नेह का प्रचार करो। यहाँ पर गीता पेशी दुकान खोल दी, यहाँ पर बना मकान ले लिया, दुकान खोल दी, तो काम करना कितना बढ़िया हुआ। ये तो प्रसार करो अच्छे सच्चा शास्त्र का, और अंग्रेजी में भी करो, इसमें गुजराती में करो, गुजराती सज्जन यहाँ पर बहुत है, उनके साथ भी प्रेम हो, उनको भी पुस्तक गुजराती में छपाओ, गुजराती में अनुवाद कराओ, दूसरी दूसरी भाषाओं का अनुवाद करके पुस्तक छपाओ। गीता प्रेस की पुस्तकों के द्वारा बड़ी शांति मिली। शेठ जी जयदास जी ने बहुत एक दीर्घ दृष्टि रही, दीर्घ दृष्टि, ये पुस्तकों में द्वारा कितना लाभ हुआ है, और पीछे भी लोगों ने बहुत उत्साह किया, जिससे बहुत ज्यादा पुस्तक छपी। शेठ जी के रहते हुए पुस्तक थोड़ी छपती थी, अब पुस्तक वो चार गुना पांच गुना छह गुना हो गए थी, और पुस्तक छपती है, पुस्तक बिकती है। अरे भाई धान आजाद है तो बिके तो ठीक ही बात है, कपड़ा बिके तो ठीक है, पुस्तक तो एक बार मेरे पास पुस्तक बरसों में पढ़ू पाठ पाठ करूँ, पुस्तकों खुटे थोड़ी है, मैं तो भी पुस्तक ले ली, वो कई बात है, एक एक घर में पांच पांच सात सात दस दस पुस्तक, मैं तो सब भाई बहन आप अपनी पुस्तक ले गए। पुस्तक बिक्री होती है ऐसा आज से याद है हमें, तुम्हारी पुस्तक इतनी बिकती है, क्या घर में कई भाई है, कई बहन अपनी अपनी पुस्तक है, अपनी अपनी अपनी पुस्तक, इस वजह से पुस्तक लेते खरीदते हैं, इस वर्ष बिके दूसरे वर्ष फिर बिकी बताई। ऐसे ही आप लोग पुस्तकों प्रचार करो, जो आपस में स्नेह हो, आपस में प्रेम हो, एक एक सुख पहुंचावे, एक ऐसी सेवा करे, एक एक का भला चाहे। गायों की सेवा की आवश्यकता है, हमारे यहाँ वाया ने भी किया है, बीकानेरी पत्र दे दिया है, गायों की सेवा करो, कैसी उत्तम बात है, कितनी अच्छी आनंद की बात है, सब गायों की सेवा हो। सज्जनों, ये पैसा इकट्ठा किया काम का नहीं है, सेवा में लगाओ, सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, तो पैसा आपका सफल हो जाएगा, नहीं तो छोड़ कर मरोगे। ये साधु होते हैं, हम वृद्ध है, त्यागी है, मरते तो साथ में कुछ जाता नहीं, फूटी तुम्बी भी रहती है, पीछे लंगोटे का कपड़ा भी पूरा फटता नहीं, पैर रहता है, आवश्यक चीजें भी रहती है, पहले मरता पहले है, हजारों लाखों रुपया छोड़कर मरोगे तो 10 लाख है तो 2-7 लाख खर्च कर दो, तो 7-7 लाख ही छोड़कर मरोगे क्या दे, 10 लाख छोड़कर मरोगे तो 5-7 लाख ही छोड़कर मरो, अंत में छोड़कर मरोगा, सब खर्च तो कर सोगा नहीं, कितना आनंद दे दो, रुपया आनंद तो लो, आनंद उपकार करने से, रुपया है तो भाई खर्च करो, नहीं है तो खट करे परिश्रम करो, परिश्रम से जो काम होता है वो रुपया से नहीं होता है, रुपया से ऊपर करे परिश्रम, परिश्रम करे काम करो, घरों में लुगाए हुए वो भी काम करो, भाई लोग भी काम करो, छोटा भी काम करो, बड़ा भी काम करो, आपकी सब तरह से आयु बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी, स्नेह बढ़ेगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, और स्नेह बढ़ेगा साथ साथ लक्ष्मी बढ़ेगी, जिन घरों में प्रेम होता है उन घरों में लक्ष्मी बढ़ती है, उन घरों में स्नेह बढ़ता है, उन घरों की लड़की लेते हैं लोग, खटपट मत है उस घर की लड़की नहीं लेते, अब आग की शनिकारी कौन ले जाएगा घर में, हमारे घर में कड़े हो जाएगी, इस वजह से लोग लड़की लेने में संकोच करते हैं, आप घर में खटखटपट होती है, और खटपट नहीं होती उन घरों की लड़की भी लेते लोग चाव करके, मेरे घर की लड़की आएगी, हमारे बहू आएगी तो हमारा शुद्ध होगा, सबका प्रेम होगा, इस तरह से आपसे प्रेम करके, एक एक स्नेह करके, एक एक सेवा करके, एक एक सुख पहुंचा करके, सबकी सेवा करो, देखो आप आनंद कितना आनंद है, ये भगवान का भजन करके परमात्मा की प्राप्ति करो, ऐसे ही संसार मात्र की सेवा करके भगवान की प्राप्ति करो, ये कर्मयोग होता है, संसार की सेवा करना ये कर्मयोग है, और निराकार भगवान का भजन करना ये ज्ञान योग है और साकार भगवान की सेवा ये प्रेम योग है, भक्ति योग है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तीनों में चाहे सो ही करो अब कल्याण होगा। तो घर वाले आपस में सेवा करना है, जनता की सेवा करना, सुख पहुंचाना, ये कर्म योग है। स्वकर्मना तब प्रवृत्ति भूतानाम ये स्वर्ग सर्व, जिस परमात्मा संसार पैदा हुआ, जिस परमात्मा संसार व्यापक है, जो परमात्मा सब में मौजूद है, स्वकर्मना तो व्यच अपने कर्मों से उनका पूजन करके परमात्मा को प्राप्त हो जाए। इस वास से खूब उत्साह से सेवा करो, उत्साह से प्रेम करो, उत्साह से काम करो, आपसे प्रेम का बर्ताव करो, खटपट मिटा दे। छोरियां होती है, छोरियां खटपट मिटा देती है, बना देती है, दोनों काम करती है। गोरखपुर में मैंने देखा है, जिन देवान जैसा ने कहा उसमें खटपट है। एक लड़की आई ऐसी, वह घरे माँ अपने घरे गई और अपने ताई की बड़ी वहां भी घर पर गई, आपस में दोनों को प्रेम कर दिया। हमारा ऐसी छोकरियां होती ना, ऐसी लड़ाई कर देती और प्रेम भी करा देती है। स्वभाव होता था, खटपट का स्वभाव होता है। माँ को और ताई को और बड़ी माँ को, माँ को आपस में खटपट करा दे, लड़ाई करा दे। तो कन्या हो तो याद रखो भाई, खटपट नहीं करनी, प्रेम कराओ। देवन जैसाणी आपने खटपट बताए, स्नेह करो आपस में, एक एक सेवा करो, एक एक गुण गाओ। वह लड़के ने कहा मेरी माँ तो तुम्हारी प्रशंसा करती है, देव करती है, और उन्होंने कहा हमारी बड़ी माँ तो आपकी प्रशंसा करती है। दोनों प्रेम करा दिया आपस में, अलग अलग रहने हमारे देवन जैसाणी अलग अलग घर आपस में खटपट मिटा दी। ये तो उत्तम काम किया है। ऐसे आप बनो, श्रेष्ठ बनो, उत्तम बनो, आपस में प्रेम करो, स्नेह करो। ममता और अहंकार, निर्ममो निरहंकार शांति मती अच्छी, अशांति की प्राप्ति हो जाती है। तो भाइयों बहनों उत्साह रखो मन में, उत्साही आदमी कठिन काम को सुगमता से कर लेता है और हिम्मत हारने से सुगम काम भी कठिन हो जाता है। इस वास्ते सबके साथ में प्रेम करो, स्नेह करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आप उसमें राजी हो जाओ। जो जो संसार संसार में समता फैलेगी, सब जैसे प्रेम होता है, वो प्रेम भगवान के साथ होता है। निष्काम भाव से अपना लेना कुछ नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, कोई स्वार्थ का संबंध नहीं, वो प्रेम भगवान के साथ होता है। भगवान की प्राप्ति होगी, आपस में स्नेह हो जाओ। इस वास्ते घरों में प्रेम चाहिए, कुटुंब में प्रेम चाहिए, दूसरे जाते हुए प्रेम है, अपना ही सारा अपना अपना अपना साथ ऐसी बात है। पर व्यवहार में बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह है, एकता रहे घरों में, शांति मिल जाए। सबको शांति चाहिए, सबको सुख चाहिए, सबको प्रेम चाहिए। प्रेम सब राजी होता है। सदानंद जी घूमने गए, वो एक पत्थर का टुकड़ा उसको प्यार किया, वजह से दूसरे दिन गया तो वो मिल गया, अंधे थे दिखता नहीं, मेरे दूसरे मिल गया। तो सनातन ने कहा कि प्रेम तो जड़ चीजों को भी अच्छा लगता है, पत्थर को भी अच्छा लगता है। देखो कल मिल गया, वो ही मिल गया, आज ही मिल गया, अंधे को अब कर काम पर कैसे मिले। प्रेम ऐसी चीज है, जड़ तक में चेतनता ले आवे, प्रेम ऐसी चीज। इस वास्ते सबसे स्नेह रखो, आपस में प्रेम रखो, उपकार करो, एक एक का भला करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब भगवान के भक्त हो जाए, सबके सब जीवन मुक्त हो जाए, सबके सब माधव पर जाए। ये पुस्तकों का प्रचार, गीता पर ऐसी छोटी छोटी पुस्तक है, इनका प्रचार करो घरों घरों में। मैं तो माता हूँ चाहिए पुस्तक है, 5-7-10-15-20 पुस्तक है, पढ़ने वाले दे दे, पैसे दे दे, पढ़ लो पुस्तक, पढ़ लो पैसे दे रहा, दूसरी ले जाओ, आते दो एक एक पुस्तक पढ़ने के लिए, ये पैसे ले दो। ऐसे आप पुस्तक का प्रसार करो, ऐसे पढ़ते है मुफ्त में देने से पढ़ते नहीं, मुफ्त में देना पुस्तकों में बढ़िया है, परंतु उससे भी बढ़िया ये चीज है अपने पुस्तक रखे पढ़ने वास्तव में और पढ़ ली तो वह पुस्तक ले रही और दूसरी पुस्तक ले रही पढ़े उनसे लाभ होगा कोई पुस्तक से लाभ नहीं होता पढ़ने से लाभ होगा तो इस वास्ते भाई लोगों को चाहिए आपस में देखो आप पुस्तक से देख पढ़ा पढ़ कर आप देखो कोई पढ़ रही ले नहीं पास दूसरी पुस्तक दे दी आप पढ़ लो वह पुस्तक पढ़ी ले तीसरी पुस्तक दे दी इस तरह से देखो आप पुस्तक ऐसे प्रसार करो देखो आप पुस्तकों के दान से ज्यादा फायदा होगा इसे क्यों पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो उस पास आसान करेगा आसन पढ़ेगा जरूर असर पड़ेगा गीता प्रेस में ऐसी ऐसी पुस्तक है भक्तों का चरित्र है भक्तों की कहानी है वे कहानी बालक भी सुने छोटी छोटी बच्चियां है बच्चा है वे भी प्रेम से कथा सुने कहानी सुनेंगे कहानी प्यारा है अरे भक्तों की कहानी सुनने से भगवान में स्नेह होता है प्रेम होता है इस वास्ते भक्तों की कथा का प्रसार करो मौका है सज्जनों बड़ा सुंदर मौका ऐसा मौका मिलता नहीं है ये भगवान की कृपा से मिला है अवसर आया है सुंदर तो इस वास्ते सब भाई बहन लग जाओ एक एक ही सेवा में एक एक सुखोसरे में कोई गरीब हो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे हरिजन हो कोई हो जो गरीब है उनके घर की चीज पहुंचाओ लोग यही कहते हैं तुम हम छाना है दो ये गुप्तदान का चोरी होती चोरी गुप्तदान नहीं था गुप्तदान वो हो जिस घर में चीज जावे उसको पता नहीं कहां से आया पता नहीं वो गुप्तदान होता है घर वालों से सिपा कर रहा है गुप्तदान नहीं होता चोरी होती वो चोरी नहीं करना अपना अपने दूसरों को उपकार करता सुख पहुंचाता सेवा करता किसी घर में अन्न नहीं है तो उसे घर अन्न पहुंचाना जैसे कपड़ा नहीं है तो उसे घर में कपड़ा पहुंचाना नहीं घर करें गांव में कोई ऐसा गरीब हो उनकी सेवा करो सज्जनों ये बात सुनो आप व्यापार करते हो तो चीज सस्ती मिले और महंगी बिके तब तक व्यापार में नफा होता है आप खरीदो मिले तो सस्ती और पीछे हो जाए महंगी तब तक व्यापार में स्थिति होती है तो जो अच्छे महात्मा है संत है वो मांगे है वही उपाय करो वही सेवा करो वह सेवा मांगी है और सेवा लाभ नहीं है जिन्हें कुछ साधु कोई पूछता ही नहीं अन्य भी नहीं पूछता उनको देव गरीब है बेचारे जिनके घर में तंगी है उनको देव वो सस्ते मिलते सस्ते संत माता की सेवा होती महंगी महंगी में ज्यादा नफा नहीं होगा नफा सस्ती होता ज्यादा सस्ती चीज ली जाए छुपा होगा तो गरीबों के घर में आप पहुंचाओ जिन्होंने उस नीचे पहुंचते नहीं संत महात्माओं के आपत है उनमें माथे सब रोटी कैसे खाएगा तो उस बात वो महंगी है उसमें फायदा नहीं सस्ते बजाय गरीब आदमी गरीबों की सेवा करो अन्न पहुंचाओ अन्न अन्नदानम महादानम अन्नदान महादान है विद्यादान तथोधिक उससे अधिक विद्यादान है उम्र भर खाए था तो योग बढ़ाओ जो बहना है गरीब है जिनके पति बन गया है बाल छोटे है पढ़ाई नहीं होती है उनकी पढ़ाई कराओ बच्चों को पढ़ाओ योग बढ़ाओ काम धंधा सिखाओ सिखाओ तैयार करो ऋषि कुछ शुरू में पढ़ते थे अच्छे लड़के उनको तैयार घनश्याम जी अपने पास में रखते और काम कराते काम सिखाते फिर जाते घर पर जाओ काम करो व्यापार सिखाते मैंने देखा है उनको बात ही है किसी तरह से लोगों की सेवा करो गरीब माता है जिन्हें माता तो है पढ़ाई नहीं होती पैसा नहीं है इस जगह पैसा देना है बहुत पुण्य की बात है ब्राह्मणों से तेज हुआ साधु और ब्राह्मण को आप भोजन कराते हो उनसे तेज होगा वो ब्राह्मण क्यों उसे आवश्यकता है सुदामा जी को ऐसा कहा सीध देते कुटुंबी ने कुटुंबी वे ब्राह्मण है और ब्राह्मण है और दरिद्री है दो तरह वहां है एक अभाव करता तो पात्र होता है और ब्राह्मण होता है सदाचारी सदगुणी तो पात्र होता है आप भगवान से मिलो स्त्री ने बोध कहा सुदामा जी कहते मेरे सज्जा शर्म आती है मैं जाऊँ नहीं बाबा, ये तुम्हारे मित्र है, बिल तो आओ, मैं नहीं कहती हूँ, तुम मांगो, कुछ मत मांगो, आप बिल्कुल मत मांगो। तो सुझा मैंने कुछ नहीं दिया, अरे स्त्री के बड़ा मकान पर सब तैयार कर दिया, सुधा पूछ दिया, वही फटे कपड़े वही पहन दिया, जाओ। इस वजह से महाराज गरीबों के घरों में सेवा पहुंचे, सौ सुख पहुंचे, भगवान राजी हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए। जैसे गायों भूखी है तो गायों के लिए प्रबंध किया जाए। कैसे मैंने गांव में देखा महाराज, हम लोग गांव गए, गांव में लोगों ने गाय रखी है, मत है 20-50 से गाय है, वो गाय अच्छी से तराते है पुराते है, अच्छी से सुपुट है। मौका है भाई, मौका ऐसे मौके पे समय चूक फिर का परे का पर कृषि सुखारे, इस वास्ते सबके साथ में स्नेह रखे, सबकी सेवा करो। सेवा से भगवान राजी हो गए, श्रद्धा राजी हुए, संत राजी हुए, महात्मा राजी हुए। भाई सेवा का कोई पद सुना दे, कोई सेवा का पद सुना बढ़िया। अवसर मत चूको मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को, अवसर मत चूको मत चूको भाई पाओ प्रेम प्रभु को, अवसर मत चूको मत चूको। भोगा किया चमक दमक में फिदा हो ये मत सूको भाई, भोगा किया चमक दमक में फिदा हो ये मत सूको। मिले जिसाही खाय ढोकला, मिले जिसाही खाय ढोकला, हरि को नाम धरू को अवसर मत चूको मत चूको। मिले जिसाही खाय ढोकला, मिले जिसाही खाय ढोकला, हरि को नाम धरू को अवसर मत चूको मत चूको भाई पाओ प्रेम प्रभु को, अवसर मत चूको मत चूको। लाख काम तज आतुर होकर सतसंगत में ढूको भाई, लाख काम तज आतुर होकर सतसंगत में ढूको। काम क्रोध मद लोभ मोह को, काम क्रोध मद लोभ मोह को, ज्ञान अगन से फूको अवसर मत चूको मत चूको। काम क्रोध मद लोभ मोह को, काम क्रोध मद लोभ मोह को, ज्ञान अगन से फूको अवसर मत चूको मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको मत चूको। सेवा करो निष्काम भाव से मार्ग में मत रूको भाई, सेवा करो निष्काम भाव से मार्ग में मत रूको कर अर्पण सब प्रभु चरणा में, कर अर्पण सब प्रभु चरणा में, दास भाव से झुको अवसर मत चूको मत चूको, कर अर्पण सब प्रभु चरणा में, कर अर्पण सब प्रभु चरणा में, दास भाव से झुको अवसर मत चूको मत चूको, भाई पाओ प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको मत चूको, बैठ एकांत प्रभु के सन्मुख भड़काल जो कूको, भाई बैठ एकांत प्रभु के सन्मुख भड़काल जो कूको, सट के अर्जी सुने सांवरो, सट के अर्जी सुने सांवरो, असल प्रेम को भूको अवसर मत चूको मत चूको, सट के अर्जी सुने सांवरो, सट के अर्जी सुने सांवरो, असल प्रेम को भूको अवसर मत चूको मत चूको, भाई पाओ प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको मत चूको, जा पहुँचो बैकुंठ धाम कलयुग के मार घमू को, भाई जा पहुँचो बैकुंठ धाम कलयुग के मार घमू को, फेर जन्म नहीं होय जगत में, फेर जन्म नहीं होय जगत में, इमरत सो क्यों ऊको अवसर मत चूको मत चूको, फेर जन्म नहीं होय जगत में, फेर जन्म नहीं होय जगत में, इमरत सो क्यों ऊको अवसर मत चूको मत चूको, भाई पाओ प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको मत चूको, भाई पाओ प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको मत चूको।